بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإنّي درسيت الأصول يا كشف الشبهات يا شيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. Kabla ya likizo tuliachia kipengele ambacho leo natakiwa tuanze hapo. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa'lam anna hadhihi shubha thalatha, anna hadhihi shubha thalatha hiya akbaru ma indahu. Bila shaka sio? Ha? Anasema Sheikh rahimahullah, wa'lam, natambua, أن هذه الشبهة الثلاثة أكيد هذه الشبهة تاتو تلزيتاجا هي أكبر ما عندهم ديزو كبوة زيدي وليزو كبوة نازو وشركين هيزو ديزو شبوة كبوة زيدي وليزو كبوة نازو وشركين. فإذا عرفت فينجو تقفتنبوة أن الله وضحها لنا أكيد الله سبحانه وتعالى ametuwekea wazi sisi shubwa hizo tatu. Fi kitabihi, kwenye kitabu chake. Kitambua kwamba Allah ametuwekea wazi kitabu chake. Wafahimta, asema wafahimta ha fahman jayidan, na umejifahamu ufahamu mzuri kabisa. Fama ba'daha aisaru minha, sema Sheikh rahimahullah, basi zilizokuwa baada ya hizo tatu ni nyepesi zaidi kuliko hizo tatu. Fama ba'daha, basi zile zilizokuwa baada ya hizo tatu, aisaru minha, nyepesi zaidi kuliko hizo shubha tatu. Anataja shubha nyingine, hasa hapa zinataja nyingi sasa. Fa in qala, ikiwa atasema mshirikina, ana la aabudu illa Allah, mimi simuabudu yeyote isipokuwa Allah peke yake. Wa hadha al-iltijau ila salihin, na huku kuelekea watu wema. Ana la aabudu illa Allah, mimi simwabudu yeyote isipokuwa Allah. Wa hadha al-iltijau ila as-salihin, na huku kuelekea watu wema. Wa du'auhum, na kuwaomba. Laisa biibada, si ibada kwenda kuabudu watu wema waliokufa na kuwaomba wao, hii si ibada. Mimi namuomba Allah tu. Faqul lahu, akikupa shubua hiyo wewe mwambie mshirikina, anta tukiru, wewe unakiri, anna Allah faradha alayka, hakika ya Allah amekufaradhishia, ikhlasa al-ibadati lillah, kupwekesha ibada zote kwa ajili ya Allah peke yake, unalikiri hilo. Wa huwa haquhu alayka, na hiyo yani ikhlasi ni haki yake ya Allah juu yako, ni haki ya Allah iliyoko juu yako. Je, hilo wewe unalikubali, unalikiri? Fa'idha qala na'am, atakaposema na'am, faqul lahu, basi mwambie, bayyin li, nibainishie, hadha alladhi, jambo hili ambalo, furidhu alayka, limefaradhishwa juu yako. Mwambie nibainishie, wa huwa ikhlasu liibadati lillahi wa jambo lenyewe ni kupokesha ibada zote kwa ajili ya nani? Ya Allah. Kwa mwambie, niambie nini maana ikhlas. Mwambie hivyo. Mwambie nini maana ikhlas. Jambo ambalo Allah amekufaradhishia wewe, fa huwa haquhu alayhi, na ndio haki yake Allah iliyoko juu yako. Fa in kana la ya'rifu al-ibadata wala anwa'aha, itakapokuwa ajui ibada wala aina zake, fabayyinha lahu, basi mbainishie wewe, biqaulika, kwa kusema kwako. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u rabbakum, muombeni mola wenu, tabarruan, katika hali ya kujinyenyekeza. Ud'u rabbakum, muombeni mola wenu, tabarruan, katika hali ya kujinyenyekeza. Wa khufyatan, na katika hali ya kuhofia, kuogopa. Innahu la yuhibbul mu'tadin, hakika yake yeye hawapendi al-mu'tadin, kuchupa mipaka. Tuko sawa eh? Hawapendi wale ambao wanakutumbaka katika maovu, au wenye kufanya uovu, mambo mengine kama hayo. Surat Al-A'raf aya nambari 55. Fa idha a'lamtahu, basi pindi utakapomsomesha, utakapomfundisha yeye bihadha, juu ya jambo hili, faqul lahu, basi mwambie, hal alimta hadhihi ibadatan lillah, je umetambua hii ibada ni kwa ajili ya Allah pekee yake? Umeshaitambua? Muombeni Mola wenu katika hali yoyote, tabarruan wa khufyatan. Nielewa, muombeni katika hali hizo, innahu la yuhibbul mufsidin, yeye hawapendi watu wakorofi, watu wagomvi, watu wenye mipaka na mambo kama hayo. Kwa hiyo utakapomfahamisha jambo kama hilo, fala budda an yaqula na'am, basi lazima aseme ndio. Kwa wakati huo inabidi utambue sana kwamba addu'u mukhul ibada. Akaitaja tena ile hadithi ambayo ameitaja katika kutangulia, basi tuseme sahihi yake ni addu'u huwa al-ibada, dua ni ibada. Kwa hiyo atakapokuja kujua kwamba dua ni ibada, na aina ya ibada ipo dua, na yeye aomba watu wema ili wamwombee kwa Allah, kwa maana afanya dua kwa watu wema, kwa maana afanye awaabudu wale watu bila mwenye kujijua, atakapotambua faqulla, basi mwambie idha aqrarta annaha ibadatun annaha ibadatullah, basi pindi utakapokuwa umekiri kwamba hakika hiyo dua ni ibada, ibadatu lillah, ni ibada ya Allah, wa da'awta Allah laylan wa nahara, na ukamwomba Allah usiku na mchana, kwa maana kwa unamwabudu khaufan wa tamaa, katika hali ya kuogopa na kutumai, thumma da'awta fi tilka alhaja, kisha ukamwomba katika haja ile ile nabiyan, nabii au nahwahu au mfan au ghayrahu au mfan au asiyekuwa nabii, hal ashrafta fi ibadati llahi ghaira, je katika hii ibada ambayo dua pia ni katika ibada, je utakuwa umemshirikisha asiyekuwa Allah? Mpaka hapo yule kwamba utakuwa umemshirikisha asiyekuwa Allah katika ile ile ibada ya dua. Fala budda an yaqula na'am, basi hapana budi anasema ndio, hapa nimemshirikisha Allah katika ibada. Faqul lahu, basi mwambie, fa idha alimta, basi utakapokuwa umetambua, biqauli llahi ta'ala, kwa kauli ya Allah, fasalli li rabbika, basi swali kwa ajili ya Mola wako tu. Tuko sawa eh? Na dua na sala katika lugha maana yake nini? Addu'a kwa lugha, si ndio eh? Wanhar, na uchinje kwa ajili yake peke yake, wa ata'ata Allah, na ukamtii Allah, wa naharta lahu, na ukachinja kwa ajili ya Allah, hal hadha ibada, je hii ni ibada au sio ibada? Wala budda an yaqula na'am, sema ndio hii ni ibada. Faqul lahu, basi mwambie, idha naharta li makhluqin, je pindi utakapochinja kwa ajili ya kiumbe, nabiyin, ima ni nabii au jinniyin au ni jin au ghairihima au wasiokuwa hao, hal ashrabta fi hadhihi al-ibada ghayra Allah, je umeshirikisha katika ibada hii, je umemshirikisha katika ibada isiyokuwa Allah, hal ashrabta, je utakuwa umemshirikisha fi hadhihi al-ibadati, katika ibada hii, ghayra Allah isiyokuwa Allah, fala budda an yukirra, lazima atakiri, wa yakula na'am, atasema ndio utakuwa ni ibada, akichinja kwa ajili ya jini au yote atakuwa umemshirikisha Allah, lazima atasema ndio. Wa qul lahu aidan, basi mwambie vile vile, al-mushrikun, wale washirikina, alladhina nazala fihim al-Qur'an, ambaye imeshuka kuhusiana na wao Qur'an, hal kanu ya'buduna al-malaika, je walikuwa wakiabudu malaika, was-salihin, na watu wema, wal-lata na lata, wa ghaira dhalika, na visivyokuwa hivyo, je walikuwa wakiabudu hivi? Fala budda an yaqula na'am, lazima atasema ndio. Faqul lahu, basi mwambie, wal kanat ibadatuhum iyyahum, na je zilikuwa ibada zao kuabudu wao, illa bidu'a, isipokuwa walikuwa ibada zao zilikuwa katika dua, wadhabhi, na kuchinja, wal itiyai, na kuelekea, wa nahwi dhalika, na yasiokuwa hayo, wa illa, na kama sio hivyo, fahum muqirruna annahu abiduhu, wao basi wao walikuwa ni wakiri kwamba wao ni waja wake Allah, wa tahta qahrihi, na wako chini ya utenzaji mkubwa wake, wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra, na hakika ya Allah ndiye mwenye kuendesha mambo, walakin da'awhum, lakini wao waliwaomba hao watu wema na malaika na manabii, waltajau ilayhim, na wakaelekea kwao, liljahi, kwa ajili ya cheo, washafaa, na kutafuta uombezi. wa hadha dhahirun jidda, iliko wazi sana, ijambo liko wazi kwamba walikuwa wakifanya hivyo. Fa in qala, basi utakapomwambia hivyo atakwambia, atakupa shubwa nyingine. Yeye kwanza ushamjibu, si ndio? Atakupa shubwa nyingine, atumkiru shafa'ata rasulillah, je unapinga uombezi wa mtume, watabrau minha, na unajiepusha na yeye. Kwa maana kwamba baba atakwambia kwamba wale watu wema, malaika wale nini, yani wewe mtume atakuja kuombea watu siku ya kiyama. Sasa mimi nataka niombe mtume kwa sababu ili aniombee. Je, unapinga uombezi wa mtume na unajiweka mbali na uombezi huo? Fakul, basi mwambie la unkiruha, mimi siupingi, mimi siupingi, wala atabarrau minha, wala sijitengi nao, siupingi uombezi wa mtume wala sijitengi nao. Bal huwa sallallahu alayhi wa sallama, bal yeye mtume sallama ash-shafi'u, ndiyo muombezi. Tuko sawa? Yeye ndiyo nani? Ndiyo muombezi. Wal mushaffa'u, tuko sawa eh? Wal mushaffa'u, na ndiye ambaye muombwa, yani mushaffa'u kwa maana ambaye amechaguliwa, kwa maana ndiyo mwenye kufanywa kuombea watu. Tuko sawa eh? Na ndiye mwenye kufanywa kuombea watu. Ala wazi ni mufaali, aibu katika wazi ni mufaali, sawa eh? Ni mufaali kwa maana yeye ndiye mwenye kufanywa kuombea watu, aliyefanywa na Allah kuwa ni mwenye kuombea watu. Wa arju shafa'atahu, na mimi hapa nataraji uombezi wake. Walakinna shafa'ata kullaha lillahi, lakini uombezi wote ni kwa ajili ya Allah tu, ni wake Allah tu peke yake. Mwenye kwa mtume ni muombezi, lakini uombezi wote ni wake Allah. Kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah, qul, sema ya Muhammad, waambie watu wako, lillahi shafa'atu jami'a, ni wake Allah uombezi wote, ni wake Allah tu. Tuko sawa eh? Kwa hapo atakuwa ameshamjibu tayari, umeelewa eh? Wala takunu illa min ba'di idhnillahi, na wala hauwi uombezi wa mtume isipokuwa baada ya idhni ya Allah. Baada ya Allah kutoa idhni ndio ataombea yeye. Kama qala azza wa jalla, kama alivyosema Allah, man dhal ladhi yashfa'u inda, nani ambaye anaweza kuomba kufanya uombezi mbele ya Allah, illa biidhni, isipokuwa kwa idhni yake. Yani kama vile kusema kwamba hakuna ambaye anayeweza kufanya uombezi mbele ya Allah isipokuwa kwa idhni yake. Lazima kwanza patikane idhni yake Allah tabaraka wa taala. Hii ni suratul Baqara aya nambari 255. Anasema rahimahullahu taala, wala yashfa'u an-nabiyyu fi ahadi, na wala amwombei mtume kumwombea yeyote, illa min ba'di an ya'dhana Allahu fihi, isipokuwa baada ya Allah kumpa idhini kwa mja huyo kumwombea, kumwombea. Kama qala azza wa jalla, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada, na wala hawatofanya shafaa, hawatoombea isipokuwa kwa yule ambaye amemridhia Allah. Hawatomwombea isipokuwa yule ambaye Allah amemridhia. Allah kuridhia wewe uombee, basi utaombewa shafaa. Yule ambaye Allah ajamridhia, basi hawezi kuombewa. Umeelewa? Suratul Anbiya. Wa huwa la yarda illa at-tauhida, na yeye Allah tabaraka wa taala haridhii isipokuwa tauhidi. Kwa maana watakaoombewa ni wale ambao walimpokesha Allah katika kila ibada, aridhii isipokuwa tauhidi. Kama qala azza wa jalla, kama alivyosema Allah, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, na yeyote anayetaka mfumo usiokuwa wa Kiislamu, falan yuqbala minhu, hautokubalika kwake. Mfumo wa Uislamu ni mfumo wa tauhidi, kwa hiyo hautokubalika. Ili ukubalike mfumo wako, kuwa Muislamu, kwa maana kuwa muwahidi. Fa idha kanat ash-shafa'atu kulluha lillahi, anasema basi utakapokuwa uombezi wote ni wa Allah tu, wala takunu illa min ba'di idhni, na wala huo uombezi hauwi isipokuwa baada ya idhni yake Allah. Wala yashfa'u an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, na wala haombei mtume sallallahu alayhi wasallam, wala ghayruhu fi ahadin, wala siyekuwa mtume kumwombea yote, hatta ya'dhana Allahu fihi, mpaka to idhni Allah kwa mtu huyo kwamba aombewe, ndio ataombewa. Tutakapotume tumeitambua hili, wala ya'dhanu illa li ahli at-tauhid, na tukatambua ya kwamba wala Allah subhanahu wa ta'ala hatoe idhni isipokuwa kwa watu wa tauhid peke yake. Tabayyana laka, basi mpaka hapo itakuwa imekubainikia wewe, anna shafa'ata kullaha lillahi, hakika uombezi wote ni wake Allah. Fatlubuha minhu, basi uombe uombezi kutoka kwake Allah, usiombe kwa asiyekuwa wake. ukiuomba uombezi kwa mtume, Yesu wa kwake. Umeelewa? Ukiuomba kwa malaika sio wa kwake, lakini Qur'an inasema uombezi wote ni wake Allah. Basi uombe uombezi kwa Allah, sio kusema naomba uombezi kwa manabii, nataka uombezi kwa malaika. La, uombe uombezi kwa Allah. Wa kulna, useme Allahumma, ewe Allah, la tahrimni shafa'ata, usininyime mimi uombezi wake. Kwa maana usiniharamishe mimi uombezi wake mtume, kuombea kwake mtume. Allahumma, ewe Allah, shafi'uhu fiyya, basi mfanye mtume sala salama awe ni muombezi wangu. Wa amsalu dhalika, na mfano wa hayo. Basi sema hivyo, tuko sawa eh? Kama ngoja wa kul wa amsala dhalika, utakuja kwa fatha hiyo lam, na mfano wa hayo. Aya, fa in qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, basi bila atakapokujibu atakwambia hivi mtume sallallahu alayhi wasallam, uyo ya shafa'a, yeye amepewa uombezi, si ndio eh? Kwa hiyo ash-shafa'a, mtume amepewa uombezi. Wa ana atlubuhu, na mimi ninamuomba yeye mtume, mimma atahu Allah, katika kile ambacho Allah akampa. Sema kapewa uombezi, kwa sawa eh? Na mimi ninamuomba Allah katika kile ambacho mtume kampa, simombe kile ambacho mtume hajampa, kwa sababu haifai kuomba kitu ambacho mtu ana uwezo nacho hanacho. Mara umeomba mtu afufue bibi yako, na binadamu wa kawaida jambo bora hajapewa uwezo huo, si ndio eh? Lakini mtume kapewa uombezi na Allah, na mimi ninamuomba katika kile ambacho Allah kampa, sijamshirikisha Allah hapa. Sijamuomba mtume sio yani ana roho wala ani, nimeomba kile ambacho Allah kampa, ndio ninachokiomba mimi, na kwa shughuli nyingine. Umeelewa? Fa in qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya shafa'a wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah, na mimi namuomba yeye mtume katika kile ambacho amempa Allah. Aljawabu, basi jawabu, anna Allah a'tahu shafa'a, a'tahu shafa'a, hakika Allah amempa yeye uombezi. Wa nahaka an hadha, na amekukataza wewe kutokamana na jambo hili, hakika Allah tabaraka wa ta'ala amempa yeye uombezi, na amekukataza wewe kutokamana na jambo hili. Faqala, akasema, inakwambia kutokana kumuomba mtume, akasema hivi, fala tad'u ma'a Allahi ahada, msimuombe pamoja na Allah yeyote. Ndiyo kampa uombezi, hiyo sisi tunalikubali, lakini amekukataza wewe na hili jambo la kumuomba yeye, ukaacha kumuomba Allah. Akasema hivi, Allah, fala tad'u ma'a Allahi ahada, usimuombe pamoja na Allah yeyote. Suratul Jin. Fa idha kunta, basi vile utakapokuwa, tad'u Allah, unamuomba Allah, an yushaffi'a nabiyahu fika, amu amfanye muombezi nabii wake kwako, fa ati'uhu fi qawlihi, basi mtii tena Allah katika kauli yake. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, basi usimuombe pamoja na Allah yeyote. Kama kweli unakubali hilo kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndiye aliyempa uombezi mtume wako, na unamuomba Allah amfanye Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni muombezi wako siku ya kiyama, kwa kuwa hilo unalitaka kwa Allah, basi mtii Allah pindi aliposema usimuombe pamoja na Allah yeyote. Umeelewa vizuri mpaka hapo eh? Naam, kwa mpaka hapo utakuwa tayib, utakuwa umemjibu hiyo shubha yake. Wa aidan, hiyo ni jawabu la kwanza, lakini vile vile pia unaweza ukamwambia hivi, wa inna shafa'ata utiyaha ghairu nabii, hakika uombezi amepewa asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasaha, basi imesihi katika hadithi sahihi, anna almalaikata yashfa'un, hakika malaika na wao pia wanaombea. Imesihi hivyo katika hadithi, wal awliyaa yashfa'un, upenzi pia wanaombea, na watu wa Qur'ani wataombea jamaa zao, kuna watu wanakuwa mashahidi pia watafanya, watakuwa na nafasi ya kuombea watu. Wal afrata yashfa'un, na vizazi vinaombea. Afrata melewa, na vizazi pia vinaombea. Kwa hiyo wal afrat, na vizazi, maana wale watu waliotangulia, waliotangulia katika watu wema, waliotangulia jamaa zao, watoto wao, au kama vile watu wadogo wamefanyia, wamewafanyia ifra ikram katika hali ya udogo wao, mkawalia katika malezi sahihi ya Uislamu na vitu kama hivyo, watapata nafasi ya kuombea watu na vitu kama hivyo. Haya yote yamethibiti. atakulu, je unataka useme, unamwambia Salim Shinga, je unataka useme inna Allah a'tahum shafa'a, hakika Allah amewapa wao uombezi, hakika Allah amewapa wao uombezi, fa atlubuha minhum, je mimi uombe uombezi kutoka kwao? Kae tu nianze kuomba watoto waliotangulia, nianze kuomba malaika, nianze kuomba watu wema, nianze kuomba, je nifanye hivyo? Umeelewa? Fa in qulta hadha, basi utakaposema hili kumwambia yeye, basi utakapo, yani fa in qulta hadha, unamwambia mshirikina ambaye amekupa shubha, utakaposema hili kweli la paa kwamba kwa kuwa Allah akimpa mtu kitu basi omba kutoka kwao, basi mimi nitaomba watu wema, si ndio? Nitaomba mawalii, nitaomba malaika, nitaomba watoto wadogo waliotangulia, wale vizazi vitangulia katika watu wema, nitawaomba, nitafanya hivyo. Utakapokuwa umelikubali hili, rajata ila ibadati swaliina, utakuwa umerejea kwenye zile ibada za watu wema, watu wa Nuhu waliwaabudu watu wema, utakuwa umerejea kule kule, utakuwa hujatoka sasa ambako shubwa yake kwanza mbolifanya ushamai ulishamwekea wazi kama kulikuwa na mtu alikuwa anaomba watu wema, wale wakiwa wanasema kwamba tunataka uombe tu kwa kwao, si ndio? Ya utakuwa umerejea kwenye ibada ya watu wema allati bada ambayo dhakara Allah fi kitabihi, ametaja Allah kwenye kitabu chake. Tuko sawa eh? Kwamba sisi bwana madha au nahu kuomba wao illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kwa hiyo wale mbletu tu watukaribishe tu kwa Allah. Kwa utakuwa umerejea kule kule kwamba wewe unachotaka wewe kwamba wale wakuombee kwa Allah uwe karibu na Allah. Kwa maana unapeleka maombi yao kwa utakuwa umerejea kwenye ibada ile ile, utakuwa bado hujakiuka hapo. Wa in qulta la, utakaposema hapana sio si haifai kuomba hao, batala qauluka, itakuwa imebatilika kauli yako, imekuwa ya uongo kauli yako ulikusema. Atahu Allahu shafa'a, Allah amempa mtume uombezi, wa ana atlubuhu mimma atahu Allah, na mimi namuombe mtume katika kile ambacho amepewa na Allah, amempa Allah. Sasa ninachokiomba, tuko sawa eh? Naam. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa umemjibu hiyo shubha nyingine. Hapa nataka kukupa shubha nyingine ambayo tutaendelea nayo kesho, kwa sababu leo pia bado sijakaa vizuri kihivyo kiafya. Kwa hiyo nakutafi bihadha alqadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.